www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulih al-kareem. Ma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Beni beklerdi temene. Kuburiyete dua ke hayret angiz vakiat. Hayret angiz vakiat. Arab alim ki kitab hai. Duaen mauke mauke se jo inki qubool hui hain. Unhone Arabi mein likha ki hamare ek aziz hain. Moli wali billah pata bolta rah jaye. انہوں نے کا ترجمہ کیا اچھا ترجمہ کیا بہت بہت قابل آدمی تو پہلی دعا جو تھی اس کو سنا چکا ہوں خیال ہوا کہ دوسری دعا بھی سنا دوں پھر مضمون کے بعد میں نہیں سنا سکتا دوسری دعا پہلی دعا یہی ہے کہ ان کا شیر ان کا بچہ شیر کے سامنے آ گیا بالکل اسے شیر تفصیل سے لکھا ہے انہوں نے بچے کو بچانے کے لیے یہ بھی شیر کے سامنے چلے گئے شیر یوں ہے بچہ یوں ہے یہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ شیر اب یہ کمال لڑکے کی محبت اتنی ہوتی ہے اپنی جان کو نہیں جانے سمجھ کے گئے تھے کہ وہ بھی مرے گا ہم بھی آ گئے شیر ہے اللہ سے دعا کر کے گئے یہ بھی کھڑے ہو گئے شیر یوں لڑکا یوں یہ سیدھے چلے آئے پوچھا دیکھا بھی نہیں اسے قبولیت پر بہت ان کو اثر ہوا تو اس کو نقل کیا تھی جو قبولیتیں دعا کے واقعات ہیں انہوں نے جمع کیا ہے تو پہلا تو یہی ہے دوسرا یہ ہے بسم اللہ عنوان ہے غیب کی کنجیاں مشہور کویتی مفکر اور دائی شیخ احمد قطان کہتے ہیں ان کا واقعہ ہائی وے پر میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا میرے ساتھ میری اہلیہ اور چھوٹا بچہ عبداللہ تھا جو راستے بھر کھیل کود کرتا رہا اچانک ایک آواز آئی جس پر ہم نے کوئی توجہ نہیں کی لیکن جب رات کی تاریکی میں گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ بچے نے گھر کی چابی گاڑی سے باہر پھینک دی تھی جنگل میں وہ آواز آئی تھی اور وہ آواز اس کے گرنے کی تھی اور ہمارے پاس اس کے علاوہ دوسری کنجی نہیں تھی گرنے کی آواز تھی ہمیں خیال نہیں کہ ویسی کوئی آواز ہوگی ایک کنجی گئی تھی تو آواز آئی تھی لیکن اس کا خیال بھی نہیں کیا دوسری کنجی نہیں تھی اس لیے ہم گھر کے باہر حیران و پریشان کھڑے تھے کہ اب کیا کریں رات کو پہنچے بچے سسرال کنجی نہیں اسی دوران قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آئی اور مجھے یاد آیا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ میں نے اذان کے بعد یہ دعا کی اے اللہ ہمیں اس چابی کا بدل عنایت کر تاکہ ہم اپنے گھر میں رات گزار سکیں تھوڑی سی دیر رہتی ہے کھلنے میں آدمی پریشان رہتا گھر میں تھوڑی سی پریشانی آیا نماز پڑھ کے کھلا ملے تو خوشی ذرا سے دیر میں پریشانی رہتی ہے بھائی کیا ہوا تو گئی بہت پریشان اسی دوران قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آئی اور مجھے یاد آیا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ میں نے اذان کے بعد یہ دعا کی اے اللہ ہمیں اس چابی کا بدل عنایت کر تاکہ ہم اپنے گھر میں رات گزار سکیں میری اہلیہ کو اس دعا پر بہت تعجب ہوا میری اہلیہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ دعا کر رہے ہیں اور کہنے لگی شیخ یہ کیسے ہو سکتا ہے شوہر سے کہا شیخ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری اخلاوتی چابی گم ہو گئی، گم ہو چکی ہے، اور میں نے آپ سے بارہا کہا تھا کہ ڈپلیٹ کے چابی بنوا لیں، چابی ایک ہے، لیکن آپ نے توجہ نہیں دی، اب ہم کیا کریں بتلائیے، بہت پڑی، کہاں رات گزارے؟ میں نے کہا کہ میں نے اس ہستی کے حضور درخواست پیش کی کر دی ہے جس کے ہاتھ میں غیب کی کنجی ہے. شوہر نے کہا میں نے اس ہستی کے حضور درخواست پیش کر دی ہے جس کے ہاتھ میں غیب کی کنجیاں ہیں، جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس کے بہتر ناموں میں سے ایک نام الفتاح ہے، کھولنے والا، اور دوسرا نام العلیم ہے، اس لیے وہ کنجی جگہ کو بخوبی جانتا ہے، اس لیے وہ کنجی کی جگہ کو بخوبی جانتا ہے. کنجی گری کا جنگل بیابان سیکڑوں میل، اس لیے وہ کنجی کی جگہ کو بخوبی جانتا ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. مفاتح ہے نا، مفاتح نہیں نہیں، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وہی جانتا ہے، کنجیا غیب کی کنجیا اس کے پاس ہے، اور اسی کے پاس غیب تجمہ ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیا ہے، اس کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں، وہ خشکی اور دریا کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. یقین نہیں ہونا چاہیے دعا میں، تزلزل نہیں ہونا چاہیے دعا میں، عالم ہے رب، عالم بہت سے اچھے ہیں، مجھے ہمارا لڑکا سعید کہتا ہے وہی انہیں میں رہتا ہے، ابا آپ نہیں جانتے لوگ کیا کیا کہتے ہیں آدموں کو، وہ ایسا استغفار کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، استغفار بہت سے اچھے لوگ ہیں، بہت سے اچھے لوگ ہیں، بہت سی چیزیں وہاں کے لوگ ناپسند کرتے ہیں لیکن مجبور ہے. وہ خشکی اور دریا کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کے علم میں لا یعلم الا اللہ، کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کو علم ہے. میں سچ کہتا ہوں، میں جاتا ہوں افریقہ کے جنگلات میں تو یہ آج مجھے یاد آتی ہے، اتنا بڑا جنگل سینکڑوں، اللہ تعالیٰ کا لا یخطوها الا یعلمها، کوئی پتا نہیں جو گرتا ہے اللہ کو علم ہے، تو مجھے یاد آتی ہے اللہ نے کہا کہ جتنے پتے جو جھڑتے ہیں ان کا علم ہوتا ہے، اب کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر جبکہ ذکر سے غفلت برتتا ہے، یہ بھی ذکر سے غفلت برتتا ہے تو پتا جھڑتا ہے، تو انسان بھی گر جاتا ہے اللہ کے ذکر سے جب آپ بتائے ہو سکتا ہے ہم لوگ گرے ہوئے ہیں اللہ کے ذکر نا یاد مائے. یہ پتا بھی گرتا ہے وہ اس کے علم میں ہے، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا نہیں پڑتا ہے اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے، قرآن کی آیت لا الا حبت فی ظلمات کی آیت، کوئی دانا نہیں گرتا لا الخطا، یہ ورق بھی پتا بھی آیت. وہ دروازہ کھولنے پر قادر ہے، تو جائے پڑھی کہا وہ دروازہ کھولنے پر قادر ہے، اسے تم خامخواہ ادھر ادھر کی بات سوچ کر پریشان مت ہو، آؤ ہم مسجد میں جمع شاہ نماز ادا کرتے ہیں. بی بی سے کہا پریشان کیا ہوتی ہو، وہ دروازہ کھولنے پر قادر ہے، اسے تم خامخواہ ادھر ادھر کی بات سوچ کر پریشان مت ہو. بی بی سے کہا، بی نے کہا کیا اس وقت، آؤ ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، میرا خیال ایشا کی نماز ہوگی، اور نماز کے بعد انشاءاللہ کوئی شکل پیدا ہو جائے گی. اتنا یقین دعا. شیخ احمد کہتے ہیں कि मस्जिद में जाकर तहियतुल मस्जिद पढ़ रहा था कि अचानक मेरी निगाह एक रेहर पर पड़ी जिस पर एक कुंजी रखी हुई थी जो बिल्कुल हमारे घर की कुंजी की तरह थी। वही रेहर पर जिस बच्चे थे हमारे घर की कुंजी की तरह थी। मैं उसे तकरीबन एक साल से उसी जगह देख रहा था कि कुंजी साल भर से वही पड़ी हुई। अगर जाते थे नमाज पढ़ने देखा कुंजी पड़ी। अब ये भी नहीं कि कोई फेंक क्या कुंजी इधर से हम लोग हटाते रहते ना कोई चीज हटा दो मस्जिद के अंदर। उसे तकरीबन एक साल से उसी जगह देख रहा था गोया कि उसका कोई मालिक नहीं था। मेरे दिल में ख्याल आया कि उसके जरिए कोशिश की जाए इसके जरिए मालूम है कि हमारी कुंजी इधर है। नमाज मुकर्मा करने के बाद उसे लेकर घर आया और बिस्मिल्लाह अल फत्ताहुल अलीम कहकर मैंने उसे ताले में लगाया। एक हैरत अंगेज और फरत बख्श मंदिर सामने था ताला खुल गया। सालों से वो कुंजी रखी हुई थी कोई हटाता नहीं था उसको। उस दिन के लिए थी वो कुंजी। मैंने अपने बीवी से कहा कि तुमने अल्लाह के नामों और सिफात के आदम का मुशाहदा किया। अल्लाह ने यूं ही बिला वजह नहीं बतलाया है कि उसके 99 नाम बता भी उसमें है। यूं ही नहीं बतलाया है कि हमारे इतने नाम हैं। जिस नाम से पुकारोगे हम मौजूद हैं। जिस नाम से इस वजह से हमारे बुजुर्गों के बाद मामू मदरसा कहते थे जब कोई तालीम जाता था कि शेख कोई शेख थे तो उनका उसूल था कि कोई आदमी था कहा जाके इसको अल्लाह का नाम लो 99 नाम लो। जिस नाम पर कोई झुरझुरी हो जाती थी कहते यही नाम खुदा ने पहुंचाएगा उसको कहो यही कबड्डी का पड़े समझे। मामू मदरसा का सब किस्सा एक ये दो बुजुर्गों के दरमियान का है सब हमारा मामला तो यार ना 99 नाम है वो पढ़ता था वो बैठा रहता था। जिस नाम पर जैसे अल-फत्ताह जब कहा जुजुरी हुई कहा अब यही नाम उसको अल्लाह तक पहुंचाएगा अब उसी का भी दुख कराते थे बस सब तो वो ये वही करवा अल-फत्ताह अल-अलीम दिल से अलीम कहेगा आदमी। एक अलीगढ़ में अब्दुल अलीम नाम के एक साहब थे इम्तिहान कोई देने जा रहे थे बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने कहा कोई वजीफा बताओ। मैंने कहा अल अलीमों का वजीफा पढ़िए आप बहुत सुंदर पास हो गए। तो कहा उन्होंने कि इस नाम के बैठक में कह दिया अल अलीम का उन्होंने वजीफा किया उस बड़े इम्तिहान में पास हो गए। कहा तुमने अल्लाह के नामों और सिफात के आदम का मुशाहदा किया। अल्लाह ताला ने यूं ही और बिला वजह नहीं बतलाया है कि उसके 99 नाम है बल्कि इसलिए हमें सिखाया है ताकि उसके जरिए दुआ करें। बीवी से कहा जिस इसम से पुकारोगे हम मौजूद रहमान से रहीम। इस हादसे को सालों गुजर चुके हैं और उसके बाद से हमारा मामूल रहा है कि हम अल्लाह के नाम व सिफात के जरिए अपने हर मामले में दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल होती है। यकीन जो जरूरत होती है परेशानी की या रस्ता दिल से कहो जल्दी मिलेगी या पत्ता खुलेगा दरवाजा। दिल को खोलने के लिए कहो जिक्र या पत्ता पढ़ो ये अल्लाह हमारे दिल को खोल दिए अपने लिए दिल को खोल दिए। अल्लाह ताला जमीन है जमाल को पसंद है। आज उठते ही कहने की बात नहीं मैंने ये देखा अपने सजा हुआ है या अल्लाह हमारे दिल को भी ऐसी सजा दीजिए कोई जाए थी सब देखा। उसके ही मेरे दिल में ये आया आपको मालूम है एक बयान में आया, सियाबका फतहिर, किसी ने पूछा पूरा वाक्य नहीं किया कि सियाबका क्यों अल्लाह ताला ने फरमाया अपने कपड़ों को पाक करो, कपड़ा तो एक है ये कहा, एक शौब है क्या ईमान, एक कपड़ा है मोहब्बत, एक कपड़ा है इस्तेसार, है नहीं सुनाया आपको बात जो भी हुआ था। कहा आज हमको मालूम हुआ कि सियाबका फतहिर का क्या मतलब है, उन्हें अल्लाह ने कहा सौबका कर दे अपने कपड़ों को पाक करो, मतलब कपड़े कौन है, कहा कपड़े ये चादर और ये नहीं है, ईमान की चादर है, दीन की चादर है, जितने सपाटे आलिया है वो चादर है, उनको पाक करो, दिल को पाक करो, इधर को पाक अल्लाह तहिर कल भी खाली कहा जाता है ना, तहिर कल भी से आप अल्लाह हमारे कल्ब को पाक करे, अल्लाह तहिर कल्बी अनगैरिक वो नवीर कल्बी भी नूर मार्फती है, माँ सिद्दीक साहब को हजरत ने नसीहत किया था ये पढ़ो, अल्लाह तहिर कल्बी अनगैरिक वो नवीर कल्बी भी नूर मार्फती, नूर मार्फत से हमारे नूर मार्फत नूर, ये सब नूर ही नूर है, लेकिन कहा ये नूर कहा वो नूर, बस दुआ करना चाहिए अल्लाह नवीर कल्बी भी नूर मार्फत से हमारे कल्ब को मुरव्वर कर दी, हमारे कल्ब को पाक कर दी, ला इलाह में इसी की तालीम है, ला इलाह झाड़ दो कल्ब से सब चीजों को निकालो और नूर खुदाबंदी के तलबगार बन जाओ, जब निकालोगे ला इलाह में पूरा तरीक है नफी इस बात, ला इलाह क्या है नफी है और इल्लल्लाह इस बात, ला इलाह तमाम अपने मकसूद को तमाम अपने माबूद बातला को निकालो तो माबूद हकीकी तो पहुंच जाओगे, क्योंकि दूसरी चीजों को भी अल्लाह तरह तैसा अब्दुद्दीनार बुद्दीन भाई ने हदीस हलाक हो गया अब्दुद्दीनार दीनार का बंदा, आदमी ऐसा हो जाता कि हदीस में अब्दुद्दीनार अब्दुल ये कपड़ा तैसा अब्दुद्दीनार वो दिरहम दिरहम और दीनार का बंदा हलाक हो गया, खुदा के बंदे बनो कामयाब हो गए इन चीजों के बिना, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने तरीक की फहम अता फरमाए, बहुत आसान है हमारा जहनी तौर से, हमारा तरीक बहुत मेहनत का नहीं है, हमारा तरीक समझने का है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदा ज्यादा जिस्मानी नहीं दिए गए रूहानी दिए गए, उम्मत को भी यही दिए गए, करामात अब कम सुदूर होता है, मामी नतुल्ला साहब ने आया पूछा था, अब हमारी करामात इसी कुरान में है हदीस में है, यही करामात है, जो जितना इसको ले वही हिसाब करामत है, बहुत अच्छा है। इस हादसे को सालों गुजर चुके हैं और उसके बाद से हमारा मामूल रहा है कि हम अल्लाह के नाम और सिफात के जरिए अपने हर मामले में दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल होती है, अरब आलिम ने कहा यकीन है, एक बार का बीज हम लोग गए थे अरब में है जो बहरन के करीब जगह है, पुल से गए हम लोग, एक आदमी लगे कहने कि ये अरब उलमा बिल्कुल बड़ी शिकायत बहुत खराब है ये है वो, हमें गया था कि मख्तर साहब ने कहा था उसे मिलने के लिए, तो गया मिले यही सुना खाली अरब उलमा ऐसे है ऐसे, जुमा का दिन था जामा मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए, उसमें वो वक्त था मौलाना जिसमें एक शेर क्या कहा जाता है वो बिल्कुल मिट चुका था, बहुत उसमें घाटा हो गया था, अरबों का बहुत रुपया उसमें था, कितने हेरफेर हो गया लोगों का बहुत शेर मार्केट नाम ही नहीं आता, या तो शेर नाम आता है या शोर वो दरमियान वाला हमको आता याद ही नहीं है, या तो शेर मार्केट या शेर शेर ये दो याद है, शेर जानवर शेर चलो हटो ये भी नहीं आता, चलो आए नवाजुमा में ऐसा खुतबा दिया वाला दुनिया की मजम्मत, तुमको क्या हो गया हार्ट फेल होगा तुम्हारे रुपये की वजह से, جتنی حدیثیں تھیں دنیا کی مذمت پر سب یاد کیا. میں نے کہا ہائے وہ آتے میں سناتا کہا اس بارہ عالم جو اتنی حدیثیں اس کو یاد ہو دنیا کی مذمت. میں اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے برابر ہوتی تو کافی کو ایک گھونٹ اللہ پانی بھی نہ دیتا. اس قسم کی حدیثیں اتنی سنائی مولانا کہ ہم لوگ ہم لوگ بھی پڑھے لکھے یہی پڑھ رہے ہیں دن رات. لیکن ہم کو ہم نے بہت تلاش کیا اس خطبے کو مل جائے لیکن کہاں ملتا ہے. بہت کہا لوگوں سے کہا بھائی یہ خطبہ ہم کو دے دو. یہ خطبہ کسی طرح کہا وہ ضبط ہو گیا وہ جلدی ملے گا. اتنا خطبہ دیا جتنی روایت ہے یہی کہتا تھا کہ مومن ہو تم اور روپیے کو ایسے تمہارا ہاتھ پھیل ہو گیا نقصان ہوا ایسے یہ کہتا تھا. سمجھ گیا نا آپ یہ انہیں اس کا نقل کرنے یہ تھا کہ دنیا کی حقیقت اللہ نے اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے اور تمہارا گھاٹا ہو گیا ضائع ہو گیا ہاتھ پھیلو گے توبہ توبہ استغفر اللہ دنیا کے لیے تم نے جان دے دیا. مجھے بہت اثر ہوا اس کو اب تک یاد مجھے مچھر کے برابر ہو گئے. اس حادثے کو سالوں گزر چکے ہیں. اس کے بعد سے ہمارا معمول رہا ہے کہ ہم اللہ کے نام و صفات کے ذریعے اپنے ہر معاملے میں دعا کرتے ہیں. ہماری دعا قبول ہوتی ہے عرب عالم میں. یہ حادثہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑے خیر کا ذریعہ بن گیا. بظاہر تو تنگی ہوئی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑے خیر کا. بس ہم لوگ یہ کام نہیں ہے یہ بھی کام ہے. ایک آدمی اگر ایسا ہو جائے سارے عالم سے ان وسادات پریشانیاں دور ہو سکتی. خانقاہ کے لوگوں بلاتے تھے ایسی مصیبتوں میں حضرت دعا کرو کہا تم لوگ ٹھیک ہو جائے گے سب ٹھیک ہو جائے گا. اتنا یقین کہ خانقاہ کے لوگ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا. دعا کرو دل سے سب ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے اللہ کی طرف سے ایک بڑے خیر کا ذریعہ بن گیا. اس نے ہمارے لیے گھر کے دروازے سے زیادہ اہم دروازہ کھول رکھا. یہ دیکھیے کہنی بات دروازہ ادھر کھلا ادھر قلب کا دروازہ کھل گیا. جو کچھ اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ دے گا. اس نے ہمارے لیے گھر کے دروازے سے زیادہ اہم دروازہ کھول رکھا اور وہ ہے اور وہ کیا ہے دعا مستعد ہو فرض اس آدمی کی کنجی دعا. اس کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے نہیں لیکن اس بات کی فکر ضرور رہتی ہے کہ دعا کی توفیق ملتی ہے یا نہیں. یہ دیکھیے حضرت تھانوی نے فرمایا ہے بہت عمدہ. محتمی صاحب جو تھے وہاں کے وہ تو مست ہو گئے. میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اسی وہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. میں نے یہ بیان کیا کہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادت. دعا عبادت کا مغز ہے کہا دعا کے اندر دو شان ہیں ایک تو ہے عبادت اور ایک ہے مناجات. دعا جو عبادت ہے تو دعا کرنے سے عبادت کا شرف تم کو مل گیا چاہے وہ دعا قبول ہو وہ اس خاص مقصد میں دعا قبول ہوئی ہو نہ ہو عبادت کا سوال کم ہے. تو دعا کرنے سے کوئی محتاجی نہیں ہے یعنی مطلب کوئی گھاٹا نہیں ہے. دعا جب بندہ کیا عبادت کر لیا اس سے بڑھ کے کیا نماز پڑھ کے کیا سمجھتے ہو کہ گھاٹا ہو گیا ہم کو. یہ دعا کر کے سمجھو کہ ہم نے ایک عبادت کیا اس عبادت کا اللہ ثواب ملے گا چاہے وہ ہماری صحت اور یہ ملے یا نہ ملے. مل بھی جاتی ہے بہت سی چیز مل بھی جاتی ہے. یقین ہوا کہ ہم کو کنجی مل گئی اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کرنا چاہیے. ایک محتمین صاحب اتنا مرتبہ کبھی ہم نے نہیں سنا تھا یہ کہ دعا کرو. دعا میں عبادت کی بھی شان ہے. خود اللہ فرما رہا ہے الدعاء مخ العبادت. اللہ ہم سب کو توفیق دعا. اللہ فرماتے تھے کہ سالک جب چلتا ہے آگے ایک مقام ایسا پڑتا ہے کہ شیخ بھی وہاں کچھ نہیں کر سکتا. وہ یہی کہتا ہے دعا کرو آگے بڑھے ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس سلوک کے فہم ہم کو عطا فرمائے, اس سلوک کو ہمارے لیے کھول دیں. خواجہ باقی اللہ کا غالب نہیں, خواجہ نقشبند کا ہے. اپنے شیخ کے یہاں گئے, رہے بہت دنوں تک رہے. شیخ اتنے مخلص تھے, اتنے بڑے تھے. کہا اے بیٹا, اے بیٹا, جتنا ہمارے چھاتی میں دودھ تھا ہمیں پلا دیا, ہماری جتنی چھاتی میں دودھ تھا پلا دیا. تمہاری استعداد اتنی بلند ہے کہ اب ہمارا کام نہیں, تم آگے بڑھو. سر جشوے نقشبند دیا, اے بیٹا ہمارے چھاتی میں جتنا دودھ تھا ہم نے پلا دیا, اب تمہاری استعداد اتنی عالی ہے. اسے سلسلہ چل رہا ہے, اپنی سلسلہ چل رہا ہے, انہیں کا سلسلہ نقشبندی چل رہا ہے ترکی میں. یہ پہلے اے بیٹا, شیخ نے کہا, کتنے مخلص شیخ تھے, انہیں کی لپٹائے لپٹائے رہے مل میں. اے بیٹا ہمارے چھاتی میں جتنا دودھ تھا ہم نے پلا دیا, اب تمہاری استعداد اتنی بلند ہے کہ تم آگے چلو, اب آگے بڑھو. دعا کے راستے سے منایا گیا. کتنے بڑے شیخ ہوئے, کتنے بڑے شیخ ہوئے, شیخ نقشبند بہاؤ الدین نقشبند. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کوئی کرامت ہے؟ کہا بہاؤدین کی یہ کم نقشبند, بہاؤدین کی یہ کم کرامت ہے. اتنا گناہگار ہو کے زمین پہ چل رہا ہے اور زمین پھٹ نہیں رہی ہے کہ ہو جائے یہ پھٹا. یہ شیخ یہ کہہ رہا ہے بہاؤدین کی یہ کم کرامت ہے کہ زمین پہ چل رہا ہے باوجود اتنی گناہوں کے زمین پھٹ نہیں جاتی کہ مجھ کو لے زمین اپنے اندر, اپنے کو مٹایا. جس نے مٹایا اپنا رب, آج کتنے ملک ہیں کہ ان کا سلسلہ چل رہا نقشبند دیا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو کوئی خادم ہے, کوئی غلام ہے؟ کہا غلام کے لیے خواجگی زیب نہیں دیتی, غلام کے لیے خواجگی زیب نہیں دیتی. میں تو خود غلام ہوں اللہ کا, اتنے بڑے آدمی. میں اس پر کہا کہ ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ شیخ عاجز ہو جاتا ہے, مولوی کہتا آگے بڑھو. مجدد صاحب کا یہ رہتا ہے, بہت سے ان کے اوپر والے مشائخ وہاں تک نہیں پہنچے. اللہ تعالی ہی استعداد دینے والا ہے, اللہ ہی طریق کو آسان کرنے والا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے طریق کو آسان کر دے, اللہ والا ہم لوگوں کو بنا دے. کہتے ہیں میری دعا قبول ہوتی نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, مجھے اس بات کا غم نہیں. دیکھیے معمولی بات ہو جائے, جو کتاب پڑھیے کوئی نئی بات معلوم ہوگی. اب کہتے ہیں ضرورت نہیں, بچ رہا ہو جتنے میں ہوتے میں آگے بڑھنا مت. اس سے آپ کو دعا کی اہمیت معلوم ہوئی نہیں, سننا ضروری کہ نہیں؟ یہ چند ورق پڑھ لو بس, ہو گیا ہو گیا. آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے عالم آ کر کے سرزدار ہو جائیں گے. حضرت عمر کی بات بھی شاید نہ سنیں, بڑے بڑے علماء عرب عالم نے لکھا ہے, ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. دعا مجھے حضرت عمر فرما رہے ہیں, مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں, لیکن اس فکر کی, اس بات کی فکر ضرور ہوتی ہے کہ دعا کی توفیق ملتی ہے یا نہیں. ہے نئی بات نہیں, ہم نے دن رات اسی میں زندگی گزر گئی. پچہتر سال ہو گیا اسی میں رہتے ہوئے, نہیں معلوم تھا یہ. اور بھی پڑھا تبھی نہیں یاد تھا, اب آپ لوگ سن آئے تب یاد ہوا ہے. دیکھیے یہ بھی ایک بات, آپ لوگ بابرکت ہے, ہم لوگوں کی کھیتیوں کھیتی ہیں. آپ ضرور فکر رہتی ہے کہ دعا کی توفیق ملتی ہے نہیں. اگر دعا کی توفیق مل گئی تو قبولیت کی ضمانت ہے, اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. اس قصے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے. اب خود لکھ رہے ہیں مولانا, اس قصے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے, اور ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو مادی اسباب پر نگاہ رکھتے ہیں. صرف مادی اسباب کرتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. روحانی اسباب بڑا سبق ہے جو مادی اسباب پر نگاہ رکھتے ہیں, ہم مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ اگر کسی کو دعا پر یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کو کھول دے. حالانکہ اگر کسی کو دعا پر یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین, اللہ ہم لوگوں کو یقین دے دعا, دعا کی قبولیت پر, پھر اس پر رضا پر. بتائیے وہ چیز نہ حاصل تب بھی راضی رہو, اور یہ سوچو کہ ہماری دعا قبول ہوئی کہ ہم نے ایک اتنی بڑی عبادت کر لیا. یہ سوچو ہم محروم نہیں ہیں دعا کر کے. کوئی مریض ہے مر گیا دعا کیا, لیکن اس دعا کا تم کو ثواب ملے گا, اس کو بھی ثواب ملے گا. غور کرنا چاہیے کہ کیسے اور کیوں وہ کنجی ایک سال تک اس جگہ پر پڑی رہ گئی. اب وہ فائدہ لکھ رہا ہے, غور کرنا چاہیے کیسے اور کیوں وہ کنجی ایک سال تک اسی جگہ پڑی رہ گئی اور کسی نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا, اور کیسے وہ کنجی شیخ کے گھر کے تالے میں لگ گئی اور کسی نے ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اسی مسجد میں جا کے نماز ادا کریں. کسی نے کہا کہ نماز مسجد میں ادا کرو اور وہیں پیدا کرو. جا کریں اور کسی دوسری مسجد میں نہ جائیں, اور کس نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ اسی جگہ جا کے نماز پڑھیں جہاں کنجی رکھی ہوئی ہے. کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ اتفاقی طور پر پیش آ گیا؟ ہرگز نہیں. اللہ کے سب دار کے تقدیر العزیز العلیم, دار کے تقدیر اللہ تعالیٰ یہی کرتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان دے دعا پر, اور دعا مخلے بازار دعائیں قبول ہوتی ہیں. ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا جو اللہ نے فرما دیا. بس اپنے دل کو ٹھکانے رکھنا ہے. پریشانیاں ایسی آتی ہیں, آدمی متزلزل ہو جاتا ہے. یہ چیزیں یاد رہے گی, متزلزل ہے, اللہ کی مرضی یہی ہے. جب یہ سوچ لے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے پھر اطمینان ہو جائے گا. جب ہمارا مالک ہی کی مرضی ہے تو پھر ہم کو ماننا چاہیے. جتنا مانے گا اسے اللہ کو قرب ہوگا. بیماریاں الگ ہیں, اور یہ جو ہے یہ شفا ہے کہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے دعا کے ذریعے سے. مرنا سب کو ہے, نہ کوئی بادشاہ بچا ہے, نہ کوئی نواب بچا ہے, نہ کوئی بچ گئے. اگر کوئی شخص اللہ سے تعلق پیدا کر کے جاتا ہے اللہ کے دربار میں, ظاہر ہے کہ وہ خوش نصیب ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسا کرے, ہماری آخرت ٹھیک ہو, دنیا میں بھی اللہ عافیت دے, آخرت میں بھی. اللہ امین اثر یسر المعافات پھر دنیا بلا کر, خاص طور سے دعا ہم کو بتائیے. اللہ امین اثر یسر المعافات پھر دنیا, اے اللہ سہولت اور عافیت دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں لہٰذا ضرور پڑتا دے دنیا پھر دنیا. اللہ امین اثر یسر المعافات پھر دنیا بلا کر پڑھا کرو. مطلب پڑھتے تو ہیں بھائی, دعا کر قبول بھائی, ضرور پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے, معلوم نہیں. دوسری یہ دوسری تو آسانیاں ہیں سب. اللہ تعالیٰ, اب تو وقت ختم ہو گیا اس کی کتاب پڑھنے کا. میں نے کہا کہ وہ ہونے کے بعد اس کی طرف پھر توجہ نہیں رہ جاتی. بھائی آج پہلے دعا ہی کر, اچھا مطلب ہے سب پوری کتاب ہی اسی پر ہے. میرا خیال ہے کبھی کبھی سنا گورنا کا مہمان, بارہویں دعا, بہت بہت چیز ہے. نوزائیدہ بچی کی وفات کیا ہوا اس کے بعد, بہت ہے. اب دعا بھی کر لیے. اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو سننے اور سنانے کا فائدہ دے, ہمارے یقین میں بھی اضافہ ہو, دعا سے خاص شغف پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے تعلق کا نسبت کا اس کو ذریعہ بنا دے. جی عافیت بھی اللہ عطا فرمائے, دنیا میں بھی عافیت سہولت عطا فرمائے, عزت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دینی اور دنیاوی کامیابیوں سے ہم کو نواز دے, دنیا میں بھی اور آخرت میں. سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کی رضا. اللہ ہم ارضنا ورضانا, اللہ ہم کو راضی کے آبی رائے. سب سے بڑی دعا یہی ہے, اللہ ہم ارضنا ورضانا, اللہ ہم کو راضی کر لیے آبی راضی ہو جائے, اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں. اللہ کل لنا وجعلنا لکا, یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنا لیے. یہ سب سے بڑی دعا ہے. دنیا کی سب خیرات و برکات ہے. اللہ آخرا فی دنیا و آخرہ, توفنی مسلم و علیکنی بالصالحین. ربنا آتنا فی دنیا حسنہ